10 minut po godzinie 18, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, dziś o 9 rano w naszej siostrzanej rozgłośni w programie pierwszym Polskiego Radia po raz 50 zagrała ta znana melodyjka. Polka Dziadek, tak to się nazywa, prawda? No tak, potocznie tak to się nazywa, rzeczywiście. Marcin Kusy, dyrektor programu pierwszego Polskiego Radia. Dzień dobry. Ja tak trochę nietypowo zacznę tę rozmowę, bo to jest dość okrągła rocznica, 50, można powiedzieć, że 50 urodziny. No i to tak nie wypada z pustymi rękami. To ja mam dość osobliwy prezent na tę okoliczność. Znasz ten czas, dech jabloni, strzybne palici, zen proboni, a spiwani, skrzywani, tak jak osi. Malowani w szwanku, ducho na cierwanku, Switanin, witaj na. Znasz ten czas, malowali dzbanku, ducho na cierwanku, Switanin, witaj na. Podobało się? Bardzo. Będziecie grać? Uwielbiam punk rocka. Pewnie, że zagramy taką wersję z przyjemnością, bo Malowany dzbanku to jest klasyk na antenie programu pierwszego, więc w każdej wersji nam pasuje. Ale dziękuję bardzo. Prezent przyjęty, bardzo się podobał. Utwór ewidentnie kojarzący się z latem z radiem, tu w wykonaniu Sex Bomby. Ciekawa wersja. Bardzo ciekawa. Też lubimy punk rocka. A to jest ciekawe o tyle. Dobrze trafiłeś, dlatego że w tym roku ten Malowany dzbanek również zabrzmi. To w takiej specjalnej wersji, bowiem tak sobie wymyślili na to 50-lecie, że połączymy dwie panie, Marylę Rodowicz i Helenę Wodraszkową, i one zagrają na dziedzińcu Zamku Książ. No i to będzie wydarzenie, bo będą dwa duety. Piosenka polska i piosenka zagraniczna. I repertuar Rodowicz, i repertuar Wondraczkowej. No to już Maryla będzie po czesku, tak? No to już mogę to powiedzieć, tak, Maryla będzie po czesku. Dobrze, to ja teraz z cyklu To, co lubią słuchacze, dzisiaj pierwszy program. Powiedz, co poszło nie tak? Wiesz co, no chyba właśnie wszystko poszło tak, a przede wszystkim najbardziej nas cieszy kuchnia radio, wiesz, co było w Vegas, zostaje w Vegas. Tak, to prawda. Znasz to powiedzenie, kuchnia radiowa też pilnie strzeże swoich tajemnic. Niemniej bardzo nas cieszy świetny odzew słuchaczy, bo na te nowości, które wprowadziliśmy, a jednocześnie docenienie tego, że elementy, które od lat w Lecie z Radiem funkcjonują bez zarzutu i się podobają, zostały. Nie pozbywamy się ich, więc złożyliśmy trochę tego tradycyjnego i trochę nowego, i to wszystko chyba pięknie dzisiaj zagrało. Zresztą Romek Czajarek poprowadził tę audycję, więc było naprawdę klasycznie. Punktualnie 9 Polka Dziadek, w kilku językach zapowiedź, później serwisy w kilku językach, bo tak też mamy od wielu lat. Tradycyjnie. No i oczywiście nasze kultowe już i skojarzenia, mówię o konkursach i karuzela, i pierwszy odcinek naszego słuchowiska, o czym warto powiedzieć, interaktywnego, bo w tym roku wymyśliliśmy to tak, że będzie to słuchowisko, gdzie o losach bohaterów będą decydowali słuchacze. Więc w piątek zawsze padnie pytanie, w którą stronę idzie akcja. To wszystko ma umrzeć, czy ma przeżyć? No, może nie będzie aż tak drastycznie, a przynajmniej nie w pierwszym odcinku, czy też w pierwszym tygodniu, ale no, na pewno będą tam zagadki dla i takie zagwozdki dla naszych słuchaczy. Jagna Kaczanowska, Justyna Bednarek to napisały, to się wszystko nazywa Klub Wielbicieli Agaty H. No i proszę tego posłuchać. W rolach głównych Edyta Jungowska, a także Katarzyna Dąbrowska. Jestem dumny, że zgodziły się, żeby zagrać. Teatr Polskiego Radia to przygotował. No i gramy to codziennie o 10.30. Chyba domyślam się, o jaką Agatę chodzi. Agata H. jest jedna, wbrew pozorom. Tak a propos tego pytania, co poszło nie tak. No bo 50 lat to jest kawał czasu i na pewno obaj pracujemy w radiu wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że na pewno było mnóstwo takich rzeczy, które poszły nie tak. A jakieś takie szczególne zapadły ci w pamięć? Jeśli chodzi o lato z radiem? Tak. No chyba trasy koncertowe i to, kiedy się czeka na artystów i trzeba szyć 50 minut na przykład na scenie. Bywało, tak? I taki najtrudniejszy mój moment to Włocławek i koncert Andrzeja Piasecznego. Potworna ulewa i backline, bardzo duże problemy z podpięciem. Obliczyłem, że byłem w tym deszczu na scenie 43 minuty, ale włocławianie też nie odpuszczali. I Andrzej wyszedł po tych 43, ja byłem przemoczony do suchej nitki. Bywało tak, że dowiadywaliśmy się, że artyści są jeszcze 43 km od jakiegoś miejsca na przykład. A jeśli chodzi o antenę, no to mnóstwo jest takich zabawnych historii związanych i z konkursami, i z tym, że to jest dynamiczny program, więc tak jak sam wiesz, w radiu wszystko się może wydarzyć, ale no jest tylko jedna odpowiedź, no jak z tego wyjść? No, udaje nam się wychodzić zdecydowanie dobrze. Telefony na żywo, co jest normą w Lecie z Radiem, nie tylko w Lecie z Radiem, to też stwarza zawsze pewien grunt taki, że może coś pójść nie tak i słuchacze potrafią nas zaskoczyć, ale no wychodzimy z tego. Krótko mówiąc, liczymy też na ten spontan i on tworzy też taką atmosferę i więź między nami a słuchaczami. Przyniosłeś ze sobą płytę, powiedz o niej dwa słowa. Tak naprawdę to jest 5 płyt, które przyniosłem. To jest taki specjalny box 50 lat Lata z Radiem. Postanowiliśmy zebrać te 5 dekad Lata z Radiem, czyli muzycznych dekad oczywiście. Mhm. Jeżeli państwo zapytają, czy to jest wszystko, co graliśmy w Lecie z Radiem w naszych audycjach od 71 roku, to ja odpowiem, na pewno nie, ale są te najważniejsze rzeczy. I z lat 70., 80., 90. i z XXI wieku. Więc to jest taka trochę od Bonnie M przez Celine Dion, Whitney Houston, aż do Sanach, Perfektu i innych tego typu rzeczy. Polecam, bo to myślę taka... 5 płyt to będzie... 5 płyt, tak. Kilka godzin potężnego sentymentu. Tak jest. Potężnej dawki sentymentu. Tak, i myślę, że warto. Tym bardziej, że jest sporo tych nowych rzeczy, które zaistniały choćby w 2020 roku, również zebranych tutaj na 5. płycie. Natomiast druga rzecz jest też ekskluzywna i jesteśmy dumni, że to się udało. To jest winyl wydany w limitowanym nakładzie 1000 egzemplarzy. Każdy ręcznie numerowany od 1 do 1000. No i to wszystko dla naszych słuchaczy w Lecie z Radiem w programie pierwszym. Ale też myślę, że podczas licznych spotkań, może na trasie reporterskiej. Słowem, proszę polować, bo to rzecz, która myślę już jest ekskluzywna. A za chwilę może być białym krukiem. Jako wielbiciel winyli, wiesz coś o tym. Marcin Kusy, dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia. Jak ci się u nas podoba w tym? Bardzo, bardzo jest tutaj, bardzo elegancko jakby. Bardzo fajnie. Trochę inne kolory niż u nas, ale czuję się jak tak jak powiedziałeś, jak w bratniej stacji, więc bardzo przyjemnie. 50 lat i oby tak dalej. Dziękuję bardzo. To ja, dziękuję. Royal Blood. 24 minuty po godzinie 18. Od niemal 30 lat, proszę Państwa, właśnie dziś, 21 czerwca, obchodzimy Święto Muzyki Międzynarodowe. Po raz pierwszy zorganizował je francuski kompozytor, polskiego zresztą pochodzenia, Marcel Landowski. Tego dnia w Paryżu zgromadzono się, by wspólnie pośpiewać, pomuzykować. Teraz wydarzenie ma globalny zasięg i jednoczy muzyków na całym świecie. Z amatorami dźwięków, muzykami, wielbicielami jakichkolwiek brzmień rozmawiał i śpiewał nasz reporter Przemek Cięgotura. Dlaczego muzyka wywołuje u nas tak skrajne emocje, od euforii po smutek, nostalgię? Zawsze muzyka nam towarzyszyła, mam nadzieję, że towarzyszyć będzie. I myślę, że no, świat byłby smutny bez muzyki, bo właśnie byłby mniej emocjonujący. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Muzyka jest odprężeniem, zadowoleniem. W tym wieku to już tylko stare przeboje. Uspokajają, poprawiają nastrój. co pani teraz w duszy gra? Jest słońce, jest pogoda, jest radość, zieleń. Wszystko jest bardzo cudowne w tej chwili. Gdy płynie strumyk zwolna, rozsiewa zioła maj. Muzyka w pani życiu, w państwa życiu. O, jest, jest. Mój mąż jest muzykiem. No jest Davis jakiś taki. Kiedyś ustnik połknąłem i tak mi zostało. Uważam, że to jest świetne lekarstwo. Muzyka bardzo ważna jest w moim życiu. Od poważnej do ostrego rocka i popu, jeszcze z czasów nastoletnich. A teraz to głównie radio, znaczy trójkę też. Kadzisz trochę, kadzisz. Mogłaby pani coś zanucić, jakąś krótką wokalizę, chociaż fragmencik, delikatnie, jeden wers. Nie dam rady. Gdybym ja miała skrzydełka jak gąska, poleciała ja bym za Jaśkiem do Śląska. Teraz jestem na emeryturze i muzyka to jest dla mnie najważniejsza ze sztuk, jaka może być. Mamy zespół taki amatorski, no i dalej tak sobie bawimy normalnie, no gramy sobie, pogrywamy. Muzycy z Polskiego Radia, z opery. To jest właśnie mniej fantastyczne i nie wiem, to jest jakiś fenomen, który ciężko opisać słowami. A kukaracza, a kukaracza. Codziennie zawsze czegoś posłucham, no i studiuję ten rodzaj wiedzy o przetwarzaniu dźwięku. Dzisiaj jest dzień, w którym po Warszawie dużo ludzi przemieszcza się. No to proszę bardzo. Panie Janie, niech pan wstanie, kiedy dzwonie biją bim bom bom. Dziś słońca nie będzie nam brak, nie kryją słowiki daleką przed nikim i tysiąc kolorów ma świat. Brawo dziewczyny, naprawdę dziękuję. Pytałem dziś państwa, po co nam muzyka? Po wszystko. Anything there for you to see. it be. Zapraszamy do Trójki. Zegarze 18:34 minuty. Trwa najdłuższy dzień tego roku i do końca będzie on pogodny i słoneczny, za wyjątkiem zachodniej części, zachodnich krańców, gdzie pada, czasami deszcz, czasami grad, a czasami nawet jeszcze grzmi. I w czasie burz możliwe tam porywy wiatru do 100 km na godzinę. Ciepło na termometrach od 26 do 31 stopni w tej chwili. W nocy na wschodzie zachmurzenie małe i bez opadów. Potem zachmurzenie już będzie nieco większe na pozostałym obszarze i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze również z gradem. Na termometrach dość ciepło jak na noc, od 16 do 21 stopni. Jutro tych przelotnych opadów już więcej, ale na termometrach wciąż dość wysokie wartości, od 24

się nie otworzę ci. Nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie? Jakby nie było tak. Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie? Jakby nie było tak. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 16,5 minuty dzieli nas od 19. Reportaż w trójce. Dramat kilkudziesięciu rodzin z Nowej Białej w Małopolsce, które w sobotnim pożarze straciły dorobek całego życia. Ogień objął ponad 40 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Spora część z nich nie nadaje się do zamieszkania ani nawet do remontu. Spłonęły również maszyny rolnicze i na szczęście nieliczne zwierzęta gospodarskie. W niedzielę sytuację w Nowej Białej oceniał premier Mateusz Morawiecki, który ogłosił, że rząd zagwarantuje poszkodowanym szybką, konkretną pomoc finansową. Z mieszkańcami Nowej Białej tuż po tragicznym w skutkach pożarze rozmawiał Przemysław Bolechowski. Dramat Nowej Białej. Zapraszamy. Tutaj tak patrząc męskim okiem widzę, że u góry no wszystko do rozbiórki. Wszystko, co idą do rozbiórki. Nic do uratowania. Czyli to też tutaj, w tak, zasadzie od fundamentu. Tak, wszystko spalone. Wszystko. Ani podłogi, no może pan popatrzeć. Po prostu nie nadaje się do niczego. Jest wielka kupa pogorzeliska, jest to co jest. Wszystko upalone, podłogi nie ma ani w jednym. O, proszę. Partery, tylko ściany zostały, a całe wnętrze upalone. Jest wszystko popękane, nie ma światła. O, wszystko zalane, nie nadaje się do niczego. Z wieży, z telewizora zostało co zostało. W kuchni meble, lodówkę nie otworzy, to jest cały dobytek, nie ma nic. Bo tam była kuchnia, spiżarnia i łazienka, tu jeden pokój, drugi. Udało się cokolwiek wyciągnąć, bo tutaj oprowadza mnie pani? No nic. Nic, nawet ubrań, tylko to, co zostało na właścicielu. Tu widzę wszystko zniszczone, prawda? Wydaje się z zewnątrz, że cegła ocalała. Myśmy poszli ratować tutaj wyżej sąsiadów, a za ten czas przeszło ogień tyłem i wszystko, praktycznie wszystko poszło. Czy można powiedzieć, że ogień się przerzucał gospodarskimi zabudowaniami, tak? I szedł na mieszkalne? No bardziej tak, tak z tyłu, bo to jest susza, Tu jeszcze musi ubezpieczalnia przyjechać, dopiero pożdę można ruszać. Byliście państwo ubezpieczeni? Tak. Co będzie najbardziej potrzebne? To jest wszystko potrzebne, moim zdaniem. I pieniądze, bo jest tu remont, to już nie ma, no to trzeba burzyć, myślę. Tu już nie ma zabeca, bo nie trzeba było. Najlepiej rozumiem pieniądze, materiały budowlane, prawda? Widzi, że najlepiej pieniądze. Ofiary składać, ale już żonos na przykład głosił ksiądz, żeby wieść pomóc. Bo to sąsiedzi są. Tu zbieramy pieniądze, no tak, tylko tragedia taka, no tragedia, no to najgorsze. Okropne, do przeżycia tu. To jest mój dom rodzinny, ale nie wiem, co im najbardziej potrzeba. W tej chwili mogę powiedzieć, że mają bardzo dobrą pomoc, bo tak i posiłki, i zbiórka jest, i napoi, i środków czystości, ubrań, no bo niektórzy zostali tak, jak zostali to, co mieli na sobie. A jak mój brat, nic nie jest uratowane. Przyszedł i ogień poszedł od tyłu i zaatakował, nie? Drewniane budynki, zabudowania gospodarcze, no i tu góra była akurat drewniana, bo pół roku, może 8 miesięcy temu myśmy wyszykowali, pomogliśmy mu wszyscy wspólnie, no jak to rodzina na wsi sobie pomaga, no i zostało to, co zostało. Szkoda sąsiadów. Nowe chałupy poszły. Krowy w ten sposób, popaliły się krowy. Czyli też nie wszystkie zwierzęta się udało wyprowadzić. No tak, tylko oni nie zdążyli, bo to leciało. Pajęczyny są po tym, no to leciało. Wszystko katastrofa. Warto zabudowanej. No to za chwilę już tam się paliło. Czarzy nie nadążyli, bo było jednostek, masę. Jeszcze są rzeczy, które są niedokończone, jak pan widzi, a już są zniszczone do cna, że się nadaje tylko do zbiórki definitywnej. Do domu nie można wejść, nie można nic. Nie uratował się ani telewizor, nic. Parę obrazów w tamtym pokoju, no i to. Wszystkie meble zniszczone, wszystkie ubrania zostały pod koszulką, ale dobrzy ludzie tak dbają, że po prostu mają wszystko i ubrania, także im dziękujemy z całego serca. Wszystkim jest bardzo duża solidarność, bardzo duża. Czy już ruszyli ludzie z pomocą? Tak, tak, już w nocy, bo ja już byłam też i ciepłe posiłki. Dziękuję im i na pewno wszyscy mieszkańcy tu. Nie wiem, od czego to się zaczęło. Teraz pomoc potrzebna, nie? Tylko pomoc. Tak myślę, materiały budowlane, pieniądze. Wszystko to Warszawa, wsi, wiecie, co się popaliło tam stajnie. Szopy, wszystko się wypaliło, także roboty jest tak, hej. No, żeby była pomoc, pieniądze teraz. Muszą za pomoc jakąś dawać, nie? Masę pieniędzy tu trzeba. Katastrofa. No niektóre budynki widziałem, od podstaw trzeba stawiać ze sobą. Od podstaw. Nie? Tak, tutaj, o nie, pan widzi? Pęka, no, płyta, wszystko, naciągnięte mury i to trzeba do samej ziemi kopać, włożyć. Wybrać wszystko, przywieźć nowe, bo innej drogi nie ma, no. Tu się musi cała Małopolska zebrać, zganiać, ludzie muszą pieniądze przy kościołach i prywatny, tak, to dawno chodzili gazdowie po wsiach, po chałupach i ludzie składali, pomagali. Myślę, że tak na pewno będzie. Tak musi być. Inaczej sami tu nie zrobimy nic. U nas już ksiądz ogłosił, że będzie zbiórka. U nas też zgodali w kościele, bo jechał z sąsiednich wsi, ale tu do kolegi przyjechał i też zgodali rano, że na drugą niedzielę będą zbierać już na Pogorzelcu. Na Pogorzelcu. Będą mi zbierać, bo muszą zbierać. No bo tu już przyjadą maszyny, wszystko tu przez to jest darmo, nie będą robić, nie? Wiesz, co tu jest robotę, co wyłożenie, te blachy, drzewa, matko boska, siana. Pomogą ludzie i za darmo i różnie, ale dalej towar jest niesamowicie drogi, siczko jest drogie. To jest katastrofa się dziś budować. To nie wiadomo, jest to tam. Może jakiś inni tam z Warszawy deweloperzy mają pieniądze, ale tak, ludzie na wsi, wszystko własnymi rękami, to z pokolenia na pokolenie, to nie jest takie rolnictwo proste. Rolnictwo tu jest, tylko że nie ma tu Amerykanów, nie ma żadnych takich. Wszystko z rąk. Wszystko z rąk. A u pani jak sytuacja? Duże straty? No tyle tam. Gospodarcze się popoluło. A dom nie, dom cały. Czyli dom na szczęście ocalał? Ocalał. No tak chodzę tutaj, no to widzę część tych mieszkalnych też w zasadzie. Do niczego, nie? Dużo, nie da się siedzieć. Ukróca tam, to nie ma nic, nie ma do czego wleźć. Ja tam byłem u takiej pani Jadwigi, no to wszystko popalone na parterze. Lodówki się nie da otworzyć, bo stopiona i tak dalej. No wszystko do wywalenia. Dość nawet uratowali mi tu. Mam gdzie siedzieć choć. Zwierzęta się udało ocalić? Jagnięta, ale chodziły gdzieś, nie wiem, a potem gdzieś się tam sowały. Pojawiła się jakaś pomoc już? Woda, widzę, ubrania? Dużo sami przychodzą, włożą kanapki, zupy, jakie kto chce. Wszystko. Tu jest to niepozjadane wszystko koło naszego płotu. Czyli teraz tylko pomoc, żeby odbudować się, nie? Tak. Ile to tu poszkodowanych sąsiadów? 18. Dumy to tyle, ten utrzymał się tu u sąsiada i tamten, no i tyle. Dopiero w Bołań zeznawać w namiocie to policja. Proszę pana, my straciliśmy zabudowania gospodarcze. Wiadomo, trzeba będzie to odbudować, bo mamy bydło. Bydło się udało uratować. Dobrzy ludzie nam w tym pomogli. Na odbudowę gospodarstwa po prostu. Bo domek ocalał. Zalany wprawdzie, ale ocalał. Wszystko wyzalewany dom jest, jak to przytoczasz. Wszystko trzeba odbudować. Dziś takie czasy. Jezus, no. Materiały budowlane do góry poszły przecież Jezus, w tym roku, nie? Ja cię kręcę. Mąż rencista. Krówek 9. Z tego się utrzymać. To się od państwa strony zaczęło, czy tam nie, od przeciwnego? To, oj, 26 numerów. Państwo na końcu byliście, można tak powiedzieć. I jeszcze jeden sąsiad, tam coś, masakra. Dom jednorodzinny ocalał, ale rozumiem, że zalany. Zalany, oczywiście zalany dom. Konstrukcja naruszona, trzeba też zmienić. Wiadomo, drzewo za tym idzie, pokrycie. To było wyremontowane, proszę pana, to było wyremontowane. Jesteśmy świadkami tej bezpośredniej pomocy, czyli woda, jedzenie i ubrania, tak? Środki czystości. Dokładnie, jak najbardziej. Stanisław Krzysztofek z komitetu organizującego pomoc dla Nowej Białej. Środki czystości, ubrania, pożywienie, najlepiej takie, które może wytrzymać długo poza lodówką, czyli konserwy, jakieś produkty suche i tak dalej. Jeśli chodzi o ubrania, na ten moment już mamy bardzo duże ilości, to możemy ograniczyć. Jak mam być szczery, tutaj te potrzeby zostały jak najbardziej spełnione. W tym momencie głównie skupiamy się na środkach czystości, bo pamiętajmy, że wiele domów jest po prostu zalanych. Do tego potrzeba duże ilości chemii. No i oczywiście będzie też wykonane pranie, inne sprzątania, więc tutaj o tym musimy pamiętać. Jak jest z tą solidarnością? Ludzie chcieli pomóc? Tak jak widać i słychać w sumie, strażacy co chwilę podjeżdżają z różnych zakątków Podhala i okolic. Przewożone są kolejne rzeczy. Solidaryzm jest tu na wysokim poziomie, więc tutaj jak największe podziękowania, ukłony w stronę mieszkańców, w stronę w sumie Polaków, ale też z zagranicy. Bo mam wiele właśnie osób z zagranicy, które się kontaktuje z nami. Czy to też właśnie osoby ze Słowacji, które właśnie tutaj mieszkańcy Nowej Białej często mają rodzinę na Słowacji. Też jak najbardziej ochoczo wspomagają ze Stanów Zjednoczonych. Jest w porządku. Raczej materiały budowlane, ja wiem co tu będzie trzeba, no jak to będzie wszystko do rozbiórki, no to pustaki, kleje, stal zbrojeniową. Wszystko jest zniszczone. Widzę, z takiej bieżącej pomocy i woda jest i ubrania się pojawiły, prawda? Tak. Rodziny mamy, no to damy każdemu coś, jeden z drugiego coś, żeby było, nie? No to jakoś się każdy tak mobilizuje i brata wezmę do domu z dziećmi i z mamą, nie ma problemu, nie? Tu się nie da. Czyli mieszkać. Można powiedzieć, że sytuacja taka, że już nie do zamieszkania. Nie, tu się nie da mieszkać. Nie, nie, tam jest wszystko spalone, nie da się. A tu jest zalane, tu nie da się mieszkać. Brata trzeba przyjść i wesprzeć, no co możemy, nic się nie dała. Wynieść tylko do kosza, no ubrania. No ale są ubrania w szkole, także ludziom dobrej woli, wszystkim na okolicy dziękuję z całego serca w imieniu na pewno wszystkich. Spiscy górale nie załamują rąk i wierzą, że dzięki pomocy rządowej i ludzi dobrej woli uda im się odbudować zniszczone domy i zabudowania gospodarcze. Nowa Biała to typowa małopolska wieś rolnicza, gdzie tylko nieliczne osoby żyją z turystyki. Poszkodowani w pożarze bez pomocy nie dadzą sobie rady z odbudową całkowicie zniszczonych domów. Niezależnie od tego prokuratura i eksperci sądowi prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, jakie były przyczyny tego ogromnego pożaru. Szczęście w nieszczęściu, że w ogniu nikt nie zginął. Mieszkańcy nie mają wątpliwości, że gdyby pożar wybuchł późno w nocy, mogliby na czas nie dać rady się ewakuować z palących budynków. To get it crunk. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on baby, just party with me. Get loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it. And start to lose your mind. Pop you a drink, go ahead and rock your ice. Cause we're celebrating all my drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it going. Outside, we're gonna celebrate all night. Let's have fun tonight.